Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem takipçilerimiz, bu mübarek cuma gününün son saatinde Rabbimiz Tebarek ve Teala bizleri cehennemden beraatini alanlar ve her Ramazan iftarında 1 milyon azat olanlar var. Ama cuma günü olduğunda her saatte 1 milyon cehennemi hak etmiş kişi azat oluyor hadis-i şerifine göre. Ki bu hadis-i şeriflere Beyhakî'de geçiyor, kaynakları mevcut. Bu son saate girmek üzereyiz. 10-15 dakika sonra işte son saatine giriyor. Cuma gününün son saatine giriliyor. Hal böyle olunca Rabbimiz Tebarek ve Teala'dan niyazımız bu mübarek cuma gününün son saatinde bu zamana kadar af olmadıysak, beraatımızı almadıysak, hala cehennemlikler defterinde kaydımız duruyorsa, ki bu tehlike hepimiz hakkında mevcut, bu kadar Ramazan-ı Şerif cuma geceleri geçirdik, teravihler kıldık, bu kadar iftarlar yapıldı, iftar saatinde dualar reddolunmaz. İşte bu kadar namaz, 5 vakit namazlar vesaire bir şeyler yapmaya herkes çalışıyor. Siz de ben de gücümüz nispetinde Allah'ımıza tekarrupta bulunmaya uğraşıyoruz. Yaklaşmaya çalışıyoruz kurban olduğuma. Mekandan, mesafeden, mesaheden münezzeh olarak manen yakınlaşmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar hala cehennemden azat olmadıysak ve şu anda Allah'ımızın katında levh-i mahfuzda isimlerimiz cehennemlikler listesinde görünüyorsa, bu tehlike mevcut. Görünmüyor, biz kurtardık ben diyemem. Siz diyebilir misiniz? Görünüyorsa, o zaman Rabbimizden niyaz edelim. Şimdi bu derste ilim meclisinde oturmuş olduk. İlim meclisinde oturduğumuza niyet edelim. Herkese telefon edelim, mesaj çekelim. İnsanları haberdar edelim. Bak sohbet başladı. Cuma gününün son saatinde cehennemden azat olmak niyetiyle ilim meclisi. İlmin fazileti çoktur. Ayet hadis okunacak. Bu kadar ayet hadis okuyacağız inşallah. Bu ayet hadisleri Allah'ımızın dininin ilmini öğrenmek niyetiyle. Şimdi medrese yok, talebe olamıyoruz. Oturalım, dinleyelim. Radyo Lale Gül'den işte nereden dinliyorsanız interneti, televizyon, radyosu Allah için niyet edelim. Bugüne kadar beraatımızı alamadıysak İnşallah bu birkaç dakikalar sonra girecek olan ya da bu çıkacak olan tabii. Şimdi her saatte var. Ya bu çıkacak olan saatte ya da son saate gireceğiz. Son saatte bir de iftarda 1 milyon zaten var. Bunlar hadis-i şerif. İndel iftar ve izakâne indeli vaktel iftar yu'tikullâh elfe elfi atikin minennâr. Küllüm kadistevce bunlar. Cehennemi hak etmiş 1 milyon Müslüman azat olur. Zekâneli yevmül cuma, leyletül cuma, cuma gecesi dünden başladı. İşte 24. saatine gireceğiz şimdi. Son saatine. Ve cuma gününde olduğu zaman âtekallâh fî külli saatin elfe elfe âtekum minennâr. Her saat başı 1 milyon cehennemden azatlık var. Onun için bu zamana kadar af olmadıysak bu saatte bu cuma gününün saatinde af olmak niyetiyle, beraatımızı almak niyetiyle, cehennemden azat olmak niyetiyle inşallah yarınki 17. geceye, o mübarek 17. gecenin sohbetine, Bedir ehlini okuyacağım sohbete, cehennemlikler listesinden kurtulmuş, cennetlikler tarafına kayıt olmuş olarak çıkmayı Rabbim müyesser eylesin. Amin. Bu itibarla sizlere bugün bela ve musibetlerin kazandırdığı sevaplar ve döktürdüğü günahlar, kefaretler ve faziletler hakkında vaat ettiğim üzere birkaç hadis-i şerif okumayı murad ediyorum. Arada da şu zikirlerimizi unutmayalım. Kelime-i şehadet çok yapın, istiğfarı çok yapın, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sakının. Yani şu mübarek saatlere bir 3 kere yapabilsek sohbetin arasında bahtiyarlardan olur. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Estağfirullahel azimellezî la ilahe illâhu. El hayyel kayyûme ve etûbü ile. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minen nâr. Amin. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem. Bu arada ben dinlerken 70 istiğfar yapabilirsiniz. Sübhanallah ve bihamdihi 3 kere okuyabilirsiniz. yandan dinleyebilirsiniz. Dinlemeye mani yok burada. Yani isterseniz sade dinlersiniz. Efendim son dakikalarda zaten dua ediyoruz. O dualara amin dersiniz. Orada muhayyersiniz. Bunu üçleyelim inşallah, üçleyelim. Arada biraz salavat-ı şerife okuyalım. Mübarek cuma saatinde mutlaka azat olmaya karar verelim, niyet edelim. Yarın gece de sohbet 7'de yine başlıyor. Biz inşallah diyelim. İftardan önce saat 7'de inşallah rahman sohbete başlarız, yaparız. Ama esas mühim olan gece 11'de teravihlerimizi falan kıldıktan sonra çayımızı falan kahvemizi neyse içip ayık kafayla inşallah 11'de bütün herkes hazır olsun. Bedir gecesi, Furkan gününün gecesi, Hakk'ın batıldan ayrıldığı gece, Kadir gecesi olduğu kuvvetli mervi olan gece. Bu sene cuma gecesiyle başladığı için meşayihtan bazılarına göre kesin Kadir gecesi olan gece, yarın gece. 17. gece sabahında Bedir Harbi oldu. Bedir ehlinin isimlerini okuyarak tevessülatta, istigaselerde bulunacağız. Allah-u Teala yarın geceye kavuşmamızı, Bedir ehlinin ismi şeriflerini anarak, onlara tarziyelerde bulunarak, radıyallahu teala anh diyerek, her birinin ismi şerifi anıldığında, her birini bizden haberdar ederek, şefaatlerine bizleri nail ve dahil eyleye. Onun için yarın geceyi böyle sabırsızlıkla bekliyoruz inşallah. Saatimiz, afiyetimiz el verirse. Sabah mesela dün sizde şekerim bir düştü. Yani geceden iğnelerimi mi ayarlayamadım? Yediğime göre iğnem mi fazla geldi? Biraz da fazla iğne yapmıştım. Ondan sonra sabahtan buradan işraktan çıktım. Yani bir görseniz şeker 60'a düştü. İşte 90-70 biraz uyuyorum. Gece uyumamıştım. Bir daha uyandırıyor, bir daha uyandırıyor. Tamamen artık beyni çökertecek. Allah muhafaza. 60'a düştü. Bir de işte meyve suyu içmek zorunda kalıyorum. Şekerli bir şey içmek zorunda kalıyorum. Çünkü koma haline girersem Allah muhafaza. Beyni siler götürür. Yükselmesi o kadar değil. Düşmesi çok tehlikeli. Hafızayı, beyni bir götürse ben size bugün ne anlatacağım? Kurban olduğum Allah'ım dedim. İşte bildiğim dualardan okuduğum şey. O dua da okuyamıyorsun. O hale geliyorsun ki çarpıntı çırpıntı kalp zaten çıkacak yerinden. 60 ne değil mi benim için? Benim ortalamam 150-200. Yani benim için normali 150-200. Ben 60'ta can çekiş çekiş. Yahu düzelmiyor. Uzuyor. İşte kastan bir iğne yapmak lazım. O iğnemiz yok. Böyle hipoglisemi deniyor ona. Kas iğne yapacaksın da birden yükselteceksin. Yediğin içtiğin yükseltmezse. Hastanelik olsam ne olacak? Herkes uyuyor. Hey kurban olduğum Allah'ım dedim. Cemaatime bağışla dedim. Kardeşlerime bağışla. Sohbet edeceğiz. Aklıma hafızam. Ecele çare yok. Ama şimdi sürünürsen, hafıza silinirse ben hangi ayet-i hadis okuyacağım? Dünden beri gece Fihrist'i tamamladım. 3.30'a kadar. Ondan sonra kitabı baskıya gönderdim. İşte önümüzdeki salı çarşamba ikinci cilt bulaşıcı hastalıklar. Esas nuskaler, takılacaklar, okunacaklar, meşayihim. Bütün ilimler onda. Öyle bir ilimler yazıldı ki 460 sayfa oldu. Yani bu birinci ciltten 100 sayfada fazla olmuş. Geciktik biraz. Bitkiseller onda. Her türlü attarlık iş orada. Bütün hepsini ulemamız, meşayihimiz beyan etmiş ya. Hepsini yazdırdım evle yazdık ama kurban olduğum dedim. Beni cemaate bağışla dedim. Saat, yarım saat, bir saat sürüyor böyle. Yani bir kimseyi de uyandırıp şey etmek istemiyorum. Düzelirim inşallah. Ya düzelmesem yatıyorum. Güzel kelime-i şehadetlerimi getirdim. Güzel iman kelimelerimi, uzun kelime-i şehadetler var işte meşhur hadislerde. Hepsini yaptım. Allah'ın izniyle ölürsem kelime-i şehadetim falan hazır. Onları yaptım ama ya bir komaya giresen de ölmezsen de bir kalkarsan da hadi bakalım. Ne bir Kur'an'dan ayet kalı kafana. Çünkü şeker düşüklüğünde beyin şeysiz kalıyor. Ne diyorsun azından glikozla yaşıyormuş ya. Beyin glikozsuz kalınca işte böyle bir şey Allah'ın ayetleri ya. Allah'ın ayetleri kurban oldu. Orada beyin bir çökerse işte, siler bir tarafı götür. Ne yapacağız? Ne kadar bak Rabbimize ne kadar muhtacız onu anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar acziyet içindeyiz, ne kadar zafiyet içindeyiz, ne kadar zavallıyız, biçareyiz. Allah'tan gayri kimsemiz yok. An meselesi pıhtı attı gitti. Korona kaptı bilmem ne oldu. Beyne glikoz gitmedi, beyne oksijen gitmedi bilmem ne bitti. Dünyanın en zengini olsan ne olur? Reisi cumhur olsan ne olur? Ağa olsan, paşa olsan ne olur? Ne olur da ne olur? Böyle durursun. Ölürsen zaten gidersin. Ölmezsen böyle. Lal gibi kalırsın ha böyle. Elin şöyle bilmem ne. Bütün millet senin. arabayla mı taşısın, altından mı alsınlar, üstünü mü yıkasınlar, ne yapsın millet de, düşeceksen ne derdi. Kurban olduğum Allah'ım şu mübarek cuma gününün kabul saatine denk gelmemizi nasip eyle. İkindiden sonra güneş batmaya yakın. Güneş batmaya yaklaştığında her cumada ne buyuruyor? İnne fil cumu'ati lesa'aten. Bu sahih hadis Buhari. Cuma gününde bir an var. Bir saat 60 dakika değil. Bir an var. Vurup geçer, çakıp gider. La yuafiku abdun muslimun yes'elullah teala şey'en illa atahu iyyah. Onun için ben aralarda bu derste biraz dualar çok yapabilirim bugün. Çünkü o saate denk getirebiliriz. Eğer o anda bir Müslüman kul, Müslümanız elhamdülillah, onda şüphemiz yok. Allah-u Teala'dan bir şey dilerse afiyet dileyelim. Dünyada afiyet, ahirette afiyet. Kadir gecesi olduğunu bilsek, bu gece Kadir gecesi garanti. İste ne istersen. Afiyet, afiyet, afiyet. Afiyet, belasızlık. Ayşe anamıza da onu öğretti. Hazreti Abbas amcasına da onu öğretti. Dua isteyenlere de onu öğretti. Dünyada, ahirette afiyet isteyin. Afiyet, itikadına bela vurmaması, imanına zarar gelmemesi, canına gelmemesi, malına gelmemesi, çoluk çocuğuna gelmemesi, belasızlık. Bu belasızlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu bu virüs günlerinde daha çok anladık. Ya bu nasıl vurdu geçiyor millete. Onun için bir Müslüman o saate denk gelirse, Allah-u Teala'dan bir şey isterse mutlaka onu istediğini ona verecek. Ama mutlaka diyor ya, bu Buhari hadisi. Sahihlerin en sahih. Bütün kaynaklarda bu hadis geçiyor. Bir tane eksiği yok. Cuma'da bir an var. Şimdi biz o ana talibiz. Peki o an hangi saatte? İki rivayet ediyor. 25 belki 40'tan fazla kavil var. Ben Cuma Risalesi de hazırladım da. Şimdi baskıya çıkaramıyorum. Dolu birikti. Orada da geçiyor. Bu kaviller arasında ikiye iniyor. Bu ikinin en kuvvetlisi bir imam böyle dallin dediğinde cumayı kıldırırken sesli okuyor ya, cuma öğlen namazı gibi değil, sesli okunuyor. Amin denilen an. Amin ne kadarlık bir vakit? Amin, zaten şimdiki imamlar amin demeden okuduğu ayete geçiyor. Ya bir nefes almıyor ki, biz de amin derken bir duaya niyet edelim yani. O aminde bir durulur değil mi, şöyle bir amin. Min çekilmesinde fayda var. Amin. Ne desen daha iyi. Amine. Sonunu neyle bitirseniz daha doğrusu. Efendi Hazretleri öyle yapar. Amin. Mesela orada, imam orada biraz amin de dursa, biz de bir niyet tutacağız yani falan. Tabii bazı imamlar hiç veladdalinin nununa inna atayna'nın iyisini bitiştirecek kadar bidat şeyler. Tabii bunlar sünnete muhalif. Orada durulması lazım yani. Çünkü başka bir ayete geçiyorsun. Hatta sureye geçiyorsun. Arada nefes almadan geçersen sekte yapıyorsun. Sekte Kur'an'da birkaç yerde yapılır. Zaten böyle namazda ayete geçerken nefes almadan, bir nefes alıp vermeden geçtiğin zaman sekteye icap etmeyen, sektenin caiz olmadığı yer sekte yaparsan bidattır. Ama milletin çoğu ne sekte ne bilmem ne. Dümdüz gidiyor zaten. İmam da öyle. Bir bakıyorsun nunu vaslediyor, öbürünü ekliyor yani. O amin denen yer, şimdi zaten cumada camilerde de kılınmadığından o fırsatımız da kaçtı epey birkaç aydır. Yine en kuvvetli rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetidir. Ebu Hureyre'ye sorulduğunda buyurdu ki, ben onu biliyorum. O saat nedir? Çünkü hadis-i şerifler, diğer hadis-i şeriflere de ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Kubeyle hurubi şems, güneşin batmasının önceizinde. Güneşin batmasının önceizi ne demek? Önünde demiyor yani. Arapçada kable önü demek. Kubeyle önceizi yani küçültüyor şeyi. Yani çok yaklaştırıyor. Güneşin batmağı çok yakın. Bu batmağı çok yakın. Allah-u Alem. Böyle 15-20 dakikalar kala. Zaten ya Allah ya Rahman'a oturmanın şeyi ne? Yani ikindiyi biraz müstehap vaktinde kılarsın. Bir saat bir çeyrek kala. Akşama bir saat bir çeyrek kala yani. Bir saat 15 dakika kala ikindinin hem asr-ı sani girmiş oluyor. Müstehap Allah'ın en sevdiği vakit. İkindinin kılınmasını için Allah'ın en sevdiği vakit bu şey değil. Şu andaki ezanların okunduğu vakit değil. O vakit girmiş oluyor. Tabi İmam-ı Azam'a göre girmiyor da İmameyn'e göre amel ediliyor Türkiye'de şimdi. İmameyn'e göre girmiş oluyor. İmam-ı Azam'a göre zaten en kısa günde bile 40 dakikadan sonra asr-ı sani giriyor. En kısa günde bazı kere asr-ı sani bir saati de geçiyor arası. Ama müstehap vakit ittifakla ikindinin kılınması için Allah'ın en sevdiği vakit ne zaman? 1 saat 15 dakika kala. 1 saat 15 dakika kalana kadar kalarken sünneti kılıyorsun, farzı kılıyorsun. Zaten orada 15 dakikada okurlar. Sonra Fatiha'larını, işte efendim ne bileyim, işte Ahtel Kürsi, Şehidallah, Kulillahümme, bizim virtlerimiz var, işte kitaplar bu kadar beyan ediyoruz. Efendim Hazretlerimizden duyduklarımız, kitaplarda gördüklerimiz, o virtlerini de yaparsın. Bütün virtlerini bitir abi, ne kadar sürer seninkini? Yani ben bütün hepsini okuyayım desin, bir 15 dakika sürer. Sünneti farzda, dörtte sünnetini kıldığımı düşünelim. 15-20 dakika yakın gider bu. Sizde ne kadar tutar bilmiyorum. Demek ki akşama bir saat falan kalır. İkindiyi bitirince. Oturduğun yerden kalkmıyorsun. Kalkmadan akşam ezanı Allahu Ekber diyene kadar, vakit girene kadar ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman. Bir niyet tutuyorsun ama böyle her çevresinde birinde oğluma, birinde kızıma, birinde anama öyle değil. Tek niyet tutuyorsun. Çünkü neden? Sen şimdi çok niyet tutarsan o an bir ya Allahu ya Rahman diyecek kadar vurup geçecek. Sen orada hangi niyete şey ettin? O kabulü. Tam hangisi kabul olursa diyorsan beni alakadar etmez. Ama sen şimdi koronadan korunayım diye mi niyet tuttun? Fakirlikten kurtulayım diye mi niyet tuttun? Annem hasta şifa olsun, yoğun bakımdan çıksın diye mi niyet tuttun? Evde kaldım, evlenemedim diye efendim eş bulmak için mi niyet tuttun? Eşsiz misin? İşsiz misin? Efendim bunalımda mısın? Panik atağın mı var? Efendim ne bileyim? Herkesin sorunu, kocanla mı sorunun var? Karınla mı sorunun var? Çocuğunun istihanı mı istiyorsun? Çocuğun mu aksi? Namaz mı kılmıyor? Neyse ateist mi? Yani her türlü herkesin başındaki belanın haddi hesabı yok. Sen bir niyet tut. Ya Allahu ya Rahman. Ya Allahu ya Rahman. Ya Allahu ya Rahman. Böyle okuyorsun akşam ezanına kadar. O arada o vakit mutlaka uğruyor sana. Sana şu dakika tam saniye vermiyorlar. Mutlaka uğruyor. Ben ikindiden sonra yaptırıyordu efendileri bunu. İkindiden sonra olunca tabii. Bazen ikindiden akşam arası 3 saat oluyor. Fazlası da var. O zaman insanlara zor geliyor. Ben onun için diyorum ki zaten namazın kılınması için müstehap vakit bir saat bir çeyrek kala. Şu anda zaten camiye cemaate gidemiyoruz. Bir saat bir çeyrek kala kılarsın müstehap vaktinde peşine oturursun. Önümüzde işte iki cumada Ramazan'da. Bu Ramazan'da şartı yok bunun. Bu Allah'ın her cumasında var. O anda diyor bak Bukhari hadisinde Ebu Hureyre de diyor ki radıyallahu teala ikindiden sonra diyor. Ben bunu kesin söylüyorum diyor. Ve bu rivayet işte 30-40 kavilden ikiye inmiş. Esahhul akval. Kavillerin en sahi. İkiye inmiş. Bunun biri ya imamın amininde denk getireceksin niyetini. Kalbinden imamın amininde dilinden dua demez. Bunda da sadece ya Allah'u ya Rahman. Neden? Sen şimdi anama şifa ver. Sen dersen ki ya Rabbi işte benim annem komada işte yoğun bakımda işte şu. Sen onu anlatana kadar o cumadaki an meselesi vurup geçiyor. Sen onun neresine çattırırsın o anı? Onun için sana demişler ki ulema ve meşayih. Alaaddin Efendi babamız buna çok önem verirdi. O öğretti esas da. Tabii o da kitaplardan almış. Şimdi biz kitaplara yani Alaaddin Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin gördüğü, naklettiği şeylere yeni yeni ulaşıyoruz biz. Bu kadar ömrüm geçti, bu kadar kitap bakıyorum. O kaynakları orada görüyorum. Yani Alaaddin Efendi babamızın öğretilerinin kaynaklarını şimdi görüyorum. Onun için bazı rivayetlerde 7 cuma tekrarlanırsa asla tekallüf etmez. 7 cumada o iş oldu bil. Diyor. Ama birçok rivayetlerde 7 cuma şartı yok. Çünkü sen bir kere bile tuttursan ya hadis-i şerifte diyor ki cumada bir an var. Bir Müslüman ona muvafakat etse yani denk gelebilirse ama ne halde olacak? Allah'tan bir şey isterken. İsterken. Sen şimdi benim gibi uzun konuşmak huyun varsa iki dakikada bir şey anlatana kadar o saniye vurur geçer. Onun için ulema buyurmuş ki sen ya Allahu ya Rahman. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İstihad Suresi'nde ne buyuruyor? Kul id'u'llâhe ve id'u'r-Rahman. Eyyemmâ ted'u felevül esmâül hüsnâ. Hangi ismimle dua derseniz benim en güzel isimler bana aittir. Benim yüzlerce binlerce ismi şeriflerim var. Ama tabii 99 esmâül hüsnâ ittifaklı herkesin bildiği. Bunun dışında hadislerde daha dolu ismi şerif var. Ayetlerde de ismi şerif var. Esma-ül Hüsna 99'da olmayan Kur'an'da da ismi şerif var. Ama ben bunları dergide yazıyordum işte her ay böyle 101 ismi şerif. Esma-ül Hüsna'da 99'da olmayan 101 ismi şerif var. Onların da hepsinde hadis var. Onları yazıyorduk sıralen bu ara işte bu işler girdi biraz belki aksattık. O 101'i de tamamlayacağız. Seri olarak başlamıştık. 9-10. İsme gelmiştik. O şimdi efendim mesela Hannan ismi 99'da yok. Ama hadis-i şeriflerde var. Mennan ismi 99'da yok. Ama hadis-i şeriflerde var. Kabe'nin içindeki direkler bile Hannan direği, Mennan direği yani. Ondan sonra bütün Kabe'nin üstündeki astar siyah astarın üstünde hep Hannan Mennan ismi yazar. Kabe'nin şu andaki bütün astarlarında. Hannan Mennan ismi 99'da yok. Bu saatte de Hannan Mennan ismi çok devrede. Şu Cuma'nın. Çünkü neden? Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu teala ikindi namazını kılıyorlardı. İşte demek ki asr-ı saadette biraz daha asr-ı saniyede kılındığını düşünelim. Güneş daha solmaya başlamadan pak halinde ama tabii ilk vakti gibi de değil. Çünkü asr-ı sani daha kılınıyordu müstahap vakit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken bir köpek girdi içeri. Tam da köpek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünden geçecek yanaştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imametin önünden geçerse de namaza zararı olur diye Sa'd ibn Ebi Vakkas duası müstecap %100. Aşere-i Mübeşşere'den bu kadar sahabe var 100.000'den fazla. Ama Sa'd ibn Ebi Vakkas'ta bir şey var, hassa var. Hassa ne demek? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona duasının kabul olunması, müstecap olması için dua buyurmuş. Onun duası %100. Gelirlerdi derlerdi, ey Sa'd şu işe bir dua et. Ettiği anda, anında görüntü, ona iftira edene, ona bir eziyet eder bilmem ne. Anında, dua ettiği anda adam gidiyordu. Beddua derse de öyle, dua derse de öyle. Yani yağmur duası yaparsa vesaire. Bu meşhurdur sahabe arasında onun müstecaplığı. Tam ikindi namazının farzında efendim baktı ki kelp geliyor. Görünce efendim bir dua okudu. Artık namazın öncesinde sorun ama namazın içinde diye ben hadis-i şerifi hatırlıyorum. Okuyabilir tabii Allah'ın isimlerini okuyor. Okudu. Okuduğu anda köpek kelp adım atamadan öldü. Adım atamadı orada girmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne doğru birkaç metre kalmış. Adım atamadan öldü. Namaz bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men dea ala hazel kelp. Bu kelbe kim beddua yaptı? Kim beddua yaptı? Sahabe de böyle bir şaşırtlar. Herkes kimse bir şey demiyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu teala ben yaptım dedi. Senin önünden geçip de namazını bozdurmasın. Dedi ki sallallahu teala ne dua yaptın söyle bakayım. Dedi ki Sübhaneke la ilahe illa ente ya hennanu ya mennan ya zel celali ve dikir. Yani lafızlarda biraz şey olabilir ama ben bunu hatırlıyorum. Sübhaneke la ilahe illa ente ya hennanu ya mennan ya bediyan semavat vel arz yok diye hatırlıyorum orada. Ya zel celali velik. Kısa yani. Bu dua. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabeye döndü cemaat. Buyurdu ki bu saat tamam duası müstecap ayrı dava. Fakat şu anda öyle bir saatte yani cumadaki kabul saatine denk gelmiş. Anlıyor musun? İkindi namazı var. İkindi namazındaydılar. Şu anda öyle bir saatte bir de öyle bir dua yaptı ki lafızlar da mühim. Şimdi hem şeye denk geleceksin, dakikasına, anına rast geleceksin, muvaffakat edeceksin, hem de lafzı tutturacaksın. Bak ne söyledi? Sübhaneke, la ilahe illa ente. Ya hennan, ya mennan, ya zel celal ve ikram. Hennan var orada. İsmi azam o mu şimdi orada? Mennan var o mu? Zel celal ve ikram. Elizzu biya zel celal ve ikram. Sahih hadiste. Ya zel celal ve ikram bu bir kere söylemeyin. Söylediğiniz zaman ısrarla söyleyin. En az 3, 5, 7. Ya zel celal ve ikramda ısrar edin. Ondan kopartırsınız Mevla'dan. Ne istiyorsanız. Orada Sübhaneke var. O da büyük bir tesbih. La ilahe illa ente var. Anladın mı Sübhaneke, la ilahe illa ente? La ilahe ente Sübhaneke'nin başı şey aynı lafız. Yunus Aleyhisselam'ın ismi azam olan, rivayet olan tesbih. Hal böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey saat ne okudun? Dedi şunu okudum. Buyurdu ki öyle bir saatte yani Cuma'nın kabul saatine denk gelmiş. Öyle bir dua lafızlarla dua etti ki bu sayı hadiste geçiyor yani. Efendim doğu ile batı arasında meşrikle mağrib dünyadan işte doğu ve batı ne demek doğu batı? Bütün dünya demek. Doğu ile batının arası bütün dünya. Doğu ile batı arasında hangi meselenin husulü için, olması için veya bertarafı için neyse. Doğu ile batı arasında bu saatte bu duanın okunduğunda olmayacak bir şey yok. Bak saat kardeşiniz öyle bir saatte öyle bir dua okudu ki yani orada tabii kelbin ölmesine muvaffakat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne geçmesin namazda diye. Orada o ona muvafakat etti. Ama bu nedir, neyi gösteriyor? Şu anda ağzı temiz Sa'd ibn-i Ebi Vakkas gibi radıyallahu anh, tabi sahabe makamında olamaz kimse şu anda da, duası müstecap insanlar var yine. Duası müstecap, ağzı temiz demek. İşte helal lokma yemiş, yalan dememiş. Duanın kabul olması için en büyük mesele eklül helal sıdkul mekal. Bir haram yemeyeceksin, helal yiyeceksin, yediğin lokma helaldan gelecek. Bir de sözün doğru olacak. Hiç yalanın, yanlışın, gıybetin, dedikodun, iftiran olmayacak. Dua göklerin anahtarıdır. Et dua miftahü sema. Göklerin anahtarı duadır. Anahtar dişsiz açmaz. Onun için diş lazım. Sen diş olmayan anahtarı dümdüz bir demiri sokarsan nereye açacak? O zaman kapıyı kilitlemez ki zaten. Ha, anahtara diş lazım. İki tane dişi var. Eklül helal, helal yemek, sıdkul mekal, doğru konuşmak. Bu iki dişi de olan bir anahtarla gök kapısını, bir de cuma gününün kabul saatine denk getirirse, bir de sen efendim lafzı denk getirirse, bu demin okuduğumu, denk getirirse ne olur? Doğu ile batı arasında ne demek? Dünyanın neresinde neyle alakalı? Artık kim devrilecek? Hangi bilmem Yahudi mi batacak? Efendim Siyonistler mi kahrolacak, katlolacak? Dünyanın hangi zulmü duracak? Neyse yani ya. Ben büyük şeyleri konuşuyorum. Ümmet meselelerini konuşuyorum. Sen tabii ufakçıysan, ucuzcuysan, küçükçüysen kendi özel meselelerine de dua etme hakkın var. Ben de ediyorum. Ben de ediyorum ama ben tabii burada teşvik edilen konular umumi dünyadaki mezalimin Müslümanlar üzerinden kalkması. Filistin sorunu var, Yemen sorunu var, Doğu Türkistan sorunu var. O Çin gavuru helak olmadı. Bu Trump bakalım bindireceğim edeceğim diyor da seçimi kazanırsa ne yapacak içine? Yani Allah bir zalimi bir zalime, bir kafiri bir kafire, bir melunu bir meluna vurduracak kurban olduğum, helak edecek hepsini. Biz de selamete çıkacağız. Allah'ım eşhidiz zalimine biz zalimin ve ehricna min beynim salimin diyor. Bütün ulema hatmi şerif duasını Efendi Hazretlerimiz, Efendi Ali Hazretlerimiz, babam, bütün ümmet şeyhin duası. Ey Allah'ımız zalimleri zalimlerle meşgul eyle, dertlerine düşür, birbirinin belasına kırdır. Bizi de aralarından selametle, ganimetle ihraç eyle. Yani biz de kurtuluşa çıkar. Onlara vuran bela bize vurmadan biz kenardan selamet erelim. Bu dua yapalım. Onun için bu saat, hassas saat, nazik saat. Ne buyurdu? Bu Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ın duasını cuma gününün kabul saatine denk getirirsen bir. Bir de bu lafı okusan iki. Doğu ile batı arasında şu anda bunu duası %100 müstecap bir kul. Şu gün işte şu saatler artık kubbeyle vurup işte güneş batmasına yaklaşıyor. Şu kabul saatinde okuyabilse var ya, şu anda korona anında sıfır. Anında görüntü sıfır. Bir daha pozitif bir gece çıkmaz mesela. Tutturabilme meselesi yani. Ama ağız olacak. Müstecap salih veli olacak. Kabul saatine muvafakat lazım gelir. Bir de efendim lafız. Onun için ne demişler? Sen uzun lafızlarla dua ederken o saniyeler vurur geçer. Sen orada neresine denk getireceksin? Sen niyetini kalbinde tut, maksadın neyse. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman. Bu demek ki ya Allahu ya Rahman'ı şaşmaz. O kadarlık bir saniyede vuruyor geçiyor. Ya Allahu ya Rahman hoş, yarım dakika tutmuyor ki. Zaten onun için inne fil cumati le saaten diyor. Saatenin tevini taklil içindir. Yani az bir saat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu taklil işareti yaptı. Az bir an vuruyor geçiyor. La yuvafiku abdun müslümün yeselullah teala şeyen illa taviyyah. Bir Müslüman Allah'tan ne istiyorsa o anda onu ona verecek. %100. Kardeşim zaten her Müslümanın duası kabul olur buyuruyor. Yüstecabülü ahdikum alem mi'acel. Sahih hadiste acele etmedikçe yani kabul olunmadı demedikçe yekulü dâhut fele müstecebülü. Ben dua yaptım ama kabul olunmadı demedikçe her Müslüman duası kabul olur. Ya anında verilir, ya vaktini bekler, ya da ahirette sevap olarak karşına çıkar veya günahına kefaret olarak karşına çıkar. Hiçbir Müslümanın duasında reddolunma ihtimali zaten yok. Ama bu cumada bir an var. O anda kim ne isterse mutlaka verir. O neyi bahsediyor? O anda veriri bahsediyor. Yoksa her Müslümanın duası kabul. O anda, anında görüntü. Bak Hazreti Sa'd ne diyor? Kelbin niyetine bir okudu namazda. O anında kelp öldü. Bir hastalık bir çocuk. Hasta bir kelp değildi. Sapasağlam kelp anında. Onun için ya Allah ya Rahman'ı seçmişler. Hem kısa hem Allah'ımız emrediyor. İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Bütün Esma-ı Hüsna'dan edebilirsiniz. Ama Kulidullah ve Rahman. Biz de onun için burada iki ismi şerifi seçmişler. Ya Allahu ya Rahman. Zaten Allah ismi azam. Bütün bin bir ismi şerifi cem eden lafzayı celale. Allah Celle Celal. Sen orada işte ya Allahu ya Rahman. Şu anda bazıları oturmuştur. Bizim cemaatlerden bu işi bilenler var şu saatte ya Allah ya Rahman dalar tabii ki. Çünkü cumanın son saatinde oturuyor ya oturuyor da gelkinden sonra kılıp oturmuşlardır. Allah kabul etsin, hayırlı muratlarını ihsan etsin. Onları hayırlı muratlar içinde çünkü bize de gelir tabii ki bir şeyler gelmez olur mu? Bizim Müslüman kardeşlerimiz hep birbirine ediyoruz yani. Onun için oradan bize de geleceğine inanıyorum. Birbirini teşvik etmekten, hayra delalet etmekten, bir şey öğretirsen onu yapanın bir misli sana gelmesinden dolu hadis var benim tabii. Şeyim dayandığım yerler hadis-i şeriflerdir. Onun için onların da Allah'ım kabul etsin, eserini izhar etsin acilen. Hayırlı muratlarıysa, çünkü insan bazen şer isteyebilir, bilmez. Birine evlenmek ister, takmış kafayı. İlla da adam razı değil, kadın razı değil. İlla olsun, olsun, olsun. Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Oturur ya Allah ya Rahman'a. Caiz değil mi? Caiz. Dua demez mi? Eder. Niye etmesin? Meşru bir şey. Yani birine evlenmek istiyorum. Meşru bir şey. Gönlü olsun da bana evet desin. Ama şimdi senin için hayırlı mı değil mi meselesi var. Bu da bir istiharesi var, istişaresi var ama işte hayırlıysa diyoruz ha, hayırlı muradır ama şimdi korona Müslümanlardan kalksın. Buna dua etmek zaten lazım. Bunun hayırlı mı değil mi diye olur mu şimdi bu kalkması? Tabii ki biz de cemaatle namaz kılamıyoruz, cuma gidemiyoruz vesaire vesaire. Şimdi bunu tamam, bunda şimdi hayırlıysa denmez. Bu umumi bir afattır, beladır, vebadır. Bu kalksın. Ama insanın kendi özel isteklerinde insan tabii Allah'ından hayırlısını isteyecek. Ama kendi istiharesi neticesinde onda bir hayır olduğunu anlıyorsa, değil mi? Hayır olduğunu anlıyorsa bunu özel muradına da oturabilir. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman. He şu o duayı ben yazmıştım sanki internete, siteye mi yazmıştım, evvelce dergiye mi bilmiyorum. Yazdığımı hatırlıyorum ama şimdi. Sübhaneke la ilahe illa ente. Ya Hennan, ya Mennan, ya Zel Celali vel İkram. Şunu bir tutturabildiği anda var ya. Cuma'nın kabul saatine denk getirdiği anda. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Doğu ile batı arasında ne işin olması veya işte ortadan kalkması için. Dua etse bir Müslüman, o iş bitti. O işi bitti biri. Ama işte nerede o ağız, nerede o salih kullar? Var. O ağız, o salih kullar, veliler ben tanıyorum. Ben kendimin de ne mal olduğunu çok iyi bilen bir adamım. Ama Halid abi rahmetli, Halid Gürbüzler, Ali Adel Efendi babamızın oğlu, Mahdumu Ortanca oğlu, kıymetli büyüğümüz, kabri nur olsun. Onun dediği gibi, yani ben dedi, Ali Adel Efendi Hazretleri'nin oğluyum. Onun için Sami Efendiler, Mehmet Zahid Kotkular, Alvarlı Efeler, bütün dünyanın tabii şeyhleri, meşayihi, ulema, evliya, artık Ömer Nasuhiler falan zaten kapıda bekliyor. Bütün bu ulema, evliya bizim dergaha, tekkeye gelirdi babamın ziyaretine. Çünkü Ali Adem'e çok yaşlıydı. Hem de alimdi, çok büyük kutuptu, gavstı. Onun için hepsi ona geliyorlardı. Ben derdi, şeyhlerin, hocaların, alimlerin kucaklarında uyudum, büyüdüm. Hepsi beni seviyorlardı, Şeyh Efendi'nin oğlu diye bana şeydi. Ama Ahmet derdi, ben treni kaçırdım derdi. Yani manevi yolda çok ilerleyemedim hani. Babama layık bir evlat olamadım derdi. Ama derdi, tren garında bulunduğum için derdi. Ben de dedim ne diyor ya tren garı, miren garı. Ben treni kaçırdım derdi. Ama garda bulunduğum için binenleri gördüm derdi. Ne laf edermiş ya. Binenleri gördüm. Ben de treni kaçırmışlardanım. Ama ben o ağız bende yok. Bende o ağız olsa zaten samimi söylüyorum. Şimdi bayağı bir bidat ehli gümbürdüğe gitmişti yani. Bende o ağız olsa. Çünkü yani o ağız, o saat, o duayı biliyorum. Saatleri az çok biliyorum, dakikaları biliyorum. Ama ağız meselesi. Eklül halal, sıtkın makal abi. Halal diyeceksin, haram lokma gitmeyecek. Bir de doğru konuşacak. Yalanın, yanlışın olmayacak. Şimdi o noktada benim anahtarın dişleri hafif yani ne bileyim sen körleşmiş yani. Ben de zaten benim bilmediğim dua yok demeyeyim. Var da ben bu duaları biliyorum abi. Vakti saati de biliyorum. Ama ben tutturdum tutturamadım ayrı dava. Demek ki ehli bid'attan benim tek derdim kafayı takmış olduklarım ehli bid'at. Milletin dinini imanını bozan, televizyonlara çıkan, efendim altında doçent bilmem ne ilahiyatçı vesaire gazeteci yazar, yazan ama milletin imanında kastetmiş zalim, kafir, mürted, müptedi neyse zındıklar benim esas reddiyelim ve beynim onlarla uğraşıyor. Ama ben tabii Olmuyor. İşte yakınlardan biri gitti öyle. Tamam. Elhamdülillah dedik. Hamdü sana aldık. Allah'ımıza çok hamdolsun. Bir bid'at ehli öldüğü zaman, bid'at ehlinden biri öldüğü zaman İslam'da bir fetih hasıl olur diyor. Bütün ulema meşayihin sözü bu. Bid'at ehli ne demek biliyor musun? Adamın bid'atı kendine, adamın mürtetliği kendine, ateistliği kendine, deistliği kendine, onu konuşmuyoruz. Adam din adına çıkmış, hocayım diye çıkmış, şeyhim diye çıkmış. Adam şeyh. Adam şeyhim diyor, millet müridim diye bağlanmış adama. Adam şeyh. Bu dediğim. Ondan sonra sahabe düşmanı, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, ondan sonra o, efendim bu Kur'anlar eksik, yanlış. Hazreti Ali'nin Kur'an'ı çok önemli. Ali Musaf'ı, Ali Musaf'ı. Ne Ali Musaf'ı? Hazreti Ali'ye vahiy mi geldi? Hazreti Ali'ye yeni Kur'an mı geldi? Osman radıyallahu anh Kur'an'ı da aynı. Ali radıyallahu anh Kur'an'ı da aynı. Ebu Bekir radıyallahu anh Kur'an'ı da aynı. Hafsa anamızın Kur'an'ı da, Musaf'ı da aynı. Ayşe anamızın Musaf'ı da aynı. İslam, Kur'an geldikten beri bir tane ayette Musaf'ta fazla okuyan, eksik okuyan yok ki sahabede. Ali Musaf'ı tutturmuş bilmem ne. Milleti dinsiz, imansız edecek. Allah'tan millet çok itibar etmedi. Fakat ne bidatçıydı ya, ne bidatı ya. İrtidat, irtidat. Ali Musaf'ı diye bir şey uyduran, Resulullah'ın getirdiği Kur'an'a karşı Ali Musaf'ı diyen adam Müslüman olabilir mi ya? Ha, bu adamlar, işte hadis-i şeriflerde, rivayetlerde buyuruluyor ki, bir bid'at ehli öldüğü zaman, ağzımı bozmayayım, ben tabii eskiden biraz terbiyesiz konuşuyordum, şimdi biraz daha dikkatli konuşuyorum. İslam'da bir fetih hasıl olur. Fetih. Fetih ne demek biliyor musun? Yani Mekke fethi neyse, Bedir fethi neyse, Hazreti Fatih'in İstanbul'u fethi neyse, bir bid'at ehlinin ölüp de Müslümanları zehirlemesinden kurtulmamız aynen bir fetih ecri hasıl olur. Anladın mı? Ne zındık sapıklar var adam. Hocam diye, şeyhim diye çıkmış millete neler ediyor ya. Hem dinin imanı bozuyor, hem parasını çalıyor, hem bilmem. Her türlü. Sahtekar mı arıyorsun? Onun için ben, yani bende o ağız yok demek istiyorum. Ben de o ağız olsa tutturabilsem. Ha şimdi bir tanesini öyle yapmıştım mesela. O %100 kabul. Tamam elhamdülillah kabul olmadı demeyeyim. İtibarı bayağı sarsıldı şu anda. Onun itibarı 1500'dü. Şu anda yani bozuk para etmiyor. Kimse adam yerine koymuyor. Rezil etti kendini bilmem. Tamam ama yani ben 3-5 sene oldu belki yapalı. Elhamdülillah. Neden? O adamın itibarı olsa şimdi çıkacak televizyonlara. Çıkarsa televizyonlara efendim Şifa-i Şerif'e çatacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir sıfatı yoktu diyecek. Mucizeleri inkar ediyor. Her şeyi inkar ediyor. Mezhepleri inkar ediyor. Hadis-i şerifleri inkar ediyor. Değil mi? Mucizeleri, Kur'an'daki ayet mucizeleri inkar eden bir adam. Şimdi bunun itibarı olması ne kadar tehlikeli. Tabii onların yetiştirdikleri döller, kötü döller çıkıyor. Onların çok marka değeri yok, isimleri yok. Bunlar ettik elhamdülillah. Bana bir dua hakkı verirse, bir müstecap duam var %100 dese, ben hakikaten şu milletin dinine imanına kastetmiş, ehli bid'atın itibarsız asması için ederim. Sıfır. Yani ona kullanırım. Benim sağlığım, saatim iyi bir şeydi ama tabii ki sağlık, saatim olsa ibadet yaparım, belki hizmet yaparım bir şeyler ama evvela tamam mı kardeşim? Def'i mefasit. Şerri def edeceksin. Şerri def ettikten sonra menfaati celbetmek kolay. Mecellede, kaidede budur. Menfaat teminindense zararı def edeceksin. Ben şimdi bu eve, bu ocağa efendim saldırıya, hücuma geçmiş birini önlemem mi daha mıyım? Yoksa ben burada şimdi efendim bana bir çuvalın getirin, bir ben de et getirin, yiyeyim, içeyim, gıdanım, çoluk çocuğum biraz vitamin alsın. Kardeşim senin vitaminin bilmem ne, vitamin alsan ne olur? Adam gelince seni kesmeye geliyor. Evvela şerri defet, anladın mı? Ondan sonra içeriye bir şey fayda getirebiliyorsan Müslümanlara el üstüne de getir. Evvele can def'i şerri muşkün. Bakayım hatırlayabilecek miyim yani? Vangey der, cem'i kendüm düşkün derdi Efendimiz Aleyhisselam. Farsça olduğu için şu Arapçalar gibi çok şey demiyorum onu. Ne derdi? Evvela deliği tıkatmaya bak, sonra içeri buğday toplamaya bak. Sen şimdi buğdayları ambara koyuyorsun ama delik var, fare giriyor. Evvele can def'i şerri muşkün. Yani ey can diyor, kardeşim diyor, evvela diyor, deliği yani farenin, yılanın neyse işte senin malına, seni canına, dine. Burada dinine, imanına tabii kasıt var. O diyor deliği tıkat önce, sonra içeriye buğdayı ambara koymaya başla. Sen delik varken ambara buğday koymak mantıksızlık olur. Yani düşmana mal hazırlıyorsun. İstifade hazırlıyorsun. Gelsin yesin, içsin, gitsin, şişsin. Onun için biz bu saatlerde, bu hassas saatlerde, bu dakikalarda dualara ihtimam göstereceğiz. Duaların lafzını belleyeceğiz. Doğru konuşup, tevbe edip, yalanlarımızdan, günahlarımızdan tevbe edip, doğru bir düzgün ağız temin edeceğiz, tahsil edeceğiz. Ondan sonra helal yiyeceğiz, doğru diyeceğiz ve bu zikirleri okuyacağız. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman. Eğer ki 7 cuma akşama kadar bunu yaparsa bir niyet için, o 7'yi bulmaz. O niyetin hasıl olması, maksadın usulü 7'yi bulmaz. Arada bu duayı da okumak lazım. Sübhaneke la ilahe. Ya Hannan ve ya Mennan, ya zel celali vel ikram. Ya zel celal. Kurban olduğum şu mübarek kabul saatlerinin anlarında, hassas saniyelerinde cümlemize dünyada da afiyet ihsan eyle. Ahirette de afiyet ihsan eyle. Dinimizde de afiyet ihsan eyle. Kadir gecesine mutlaka muvaffakat nasip eyle. Önümüzdeki gecelerde Kadir gecesi hangi geceyse kurban olduğum gizledin. Kadir gecesinin hayrından mahrum et. Onun hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olmuştur. Buyurdu Habibim sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne olur Kadir gecesinde agah eyle, uyanık eyle, tembelliği izale eyle, uyku halini izale eyle, neşatlı eyle, ibadete kuvvetli eyle. Ya Rabbi yorgunluktan, bıkkınlıktan, ya her gece teravih kılar, tam Kadir gecesi işte hangi geceyse Mevla onu gizledi ya. Gizlediği için Kadir gecesi denk gelir, adam yatar işte, nasipsiz ya. O gece teravih kılmaz. Hatta belki yatsıyı da kaçırır. Allah muhafaza. Belki de sabaha namazı vaktinde kılmaz. Ya işte be. Kadir gecesinde mahrum oldu bunu. Bundan büyük daha mahrum kim olabilir? Onun için Allah'ımıza yalvaralım. Şu saatlerde hep yalvaralım. Mutlaka bu sene önümüzdeki günler işte yarın gece kuvvetli rivayet. 17. gece. Ondan sonrakilerde hep zaten tek geceler başlıyor. O son 10 gecenin tekleri de başlıyor. Efendim. Allah'ım kurban olduğum sana ya Rabbi. Sübhaneke la ilahe illa et. Ya Hannan ve ya Mennan. Ya del celali vel ikram. Bu mübarek. Önümüzde Kadir gecesine muvaffakat ettik. Denk geldik. Dünya ahiretimizi kurtardık ha. Dünya ahiretimizi kurtardık. Geçmiş günahlarımız mağfiret olun. Gelecek günahlarımız mağfiret olun. Bir daha seneye kadar hayırlı kaza kaderler nasip oluyor. Hepsi Kadir gecesine bağlı ya. Ne acayip bir şey ya. Onun için ondan büyük gece yok da. Ama Mevla sana şimdi öyle tepsiye ayvayı koyup armutu koyup gibi al sana 27. gece. Her sene garanti 27. gece. Herkes de biliyor 27. gece. Tamam. Öyle mi zannediyorsun? Bu işte bir sır olmadığını mı zannediyorsun? İsmi Azam niye gizli? Kadir gecesi niye gizli? Cuma'daki kabul saati niye gizli? Niye demiyoruz ki akşam ezanına 25 dakika kala? Niye diyemiyoruz? O 40 tane 45 tane kavil var. Cuma'nın ta imsağından başlıyor. Güneşin batmasına 40-45 kavil Fethül Bari'de İbn-i Hacer zikretmiş. Diğer ulema zikretmiş. Nasıl olacak? Niye gizleniyor bu? Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki saadet sahibi olanlar, bedbahtlıktan, şekavetten uzak olanlar, benim hakiki kullarım, dostlarım, bunlar nasiplensin bu işten. Önüne gelen fasık, facir, şakî, bilmem yapmadığı zulüm, eziyet, haram, helal, dümdüz, ondan sonra 27. gece garanti belli. Cuma'da kabul saati kesin belli. Her şey belli. Ne yapacak? 5 vakit için salat-ı vusta belli. Bir onu kıl tamam. Öbürünü şey. Niye salat-ı vusta gizli? Hep gizledi. Veliler niye gizli? Şimdi sen evliya zannettiğinlerin bir kısmı eşkıya zaten. Senin adam yerine koymadığın, metelik vermediğin, dilenci zannettiğin belki de Hızır Aleyhisselam. Ne veliler gizli? Velileri de gizledi. Velileri de gizledi. Gazabını gizledi. Bütün günahlarda gazap ediyor. Ama şimdi sana hangisinden çarpar? Sana hangisinden çarpar? Öbürü büyük günah yapar, onu affeder. Sen küçük günah yapar, seni affetmez. Şimdi sana nispetle gazabı hangi günahta gizle? Rızasını ameller içine gizledi. Rızasını. Yani şimdi 5 vakit namaz, oruç, hac, zekat, sadaka, fitre, saymakla bitmez. Benim ömrüm fazale amali yazmaktan, anlatmakla geçti. Bu kadar ne 10 bini ne 100 bini ya faziletli amel. Bu kadar faziletli amelin içerisinde sen neyle kurtulursun? Sen neyle kurtulursun yani? Burada şimdi oho adam 80 kere hac yapmış. Ya 70 kere 80 kere hac yapmış. Hac'tan kurtulamamış. Ya o kadar hac'tan ahirette kurtulamamış. Değil mi? Ne yapmış? Ezan duasından kurtuldum diyor. Allah Teala buyurmuş ki Ezan duasında Allah Rabbi Hazretleri Davet'i duasını hep de okuduğun için seni bundan affettim. Ya ben 70 kere aç yaptım ya Rabbi. Karıştırma o işleri. Ben seni bundan affettim. Allah Rabbi Hazreti Davet'i. Anladın mı? İşte Zübeyde Hatun, Harun Reşid'in hanımı. Mana aleminde görüldü bu kadar evliya ulema. Yahu hacılara su getirmiş, su. Arafat'ta o zaman su yok. Mina'da, Müzdelife'de su yok. Efendim, dünyanın Abbasi halifesi Harun Reşid'in hanımı ya. Bütün hazineler emrinde. Gitmiş bütün parasını, pulunu köşke saraya harcamamış. Efendim, bilmiyorum belki köşkü sarayda vardı tabii, o da ayrı bir şey. Ama gitmiş burada hacılara su, efendim, hala o Zübeyde suyu denir ona. O Zübeyde suyu harklarla, şeylerle, ta o zamanki imkanlar çok az. Yaptırmış. E rüyada gören zatlar sonuçlar. Ne haldesin? Elhamdülillah Allah beni mağfiret etti. E peki, e tabii seni mağfiret etmeyecek de kim mi mağfiret, beni mağfiret edecek? Sen hacılara, Mekke, yani Mina, Müzdelife, Arafat, en suya muhtaç yerde abdest alacaklar. Hacılar ya, kaç yüz bin, milyon insan susuz ne abdest alabilir ne? E orada bir de gusül de müstehap tabii. Gusül de müstehap da işte. Nerede orada işte? İzdamdan. Efendim, bu suyu getirdin. Yok demiş. Ben ondan af olamadım. Ya, ezan duasından af oldum demiş. Onun için Mevla niye rızasını salih amellerin içine gizledi? Gazabını günahların içine gizledi. Büyük küçük hangisinde gizledi senin hakkında belli değil. Velisini kulların içine gizledi. Kabul saatini cumanın saatleri, saniyeleri içinde gizledi. Kadir gecesini geceler içinde gizledi. Anladın mı? Böyle gizledikleri var. İsmi Azam'ı. Bu kadar Esma Hüsna var. Tabii 99 ayrı, 1001 Esma ayrı. Bunların içinde hangisi efendim İsmi Azam? En büyük ismi şerif. Gizledi. Gizledi. Adam bir Allah diyor. Der demez. Yağmur duasında gökten yere su boşalıyor. Öbürleri hatim yapıyor 40 tane. Kuraklık artıyor. Niye bir tanesi? Sana göre. Sana nispetle İsmi Azam. Anladın mı? Dua. Saatine denk getireceksin. Lafzına denk getireceksin. Bir de Allah'ın senden hoşnutluğunu tahsil edeceğin. O da neyle? Helal yemekle, doğru konuşmakla, haramlardan takvaya riayetle uzak durmak suretiyle. Böyle olursa icabet anında. Öbür türlü Müslümanların hepimizin dualarımız müstecap. Ya anında çıkan olur, ya gecikmeli vaktini bekler, ya da ahirete kalır. Ahirete kalandan da çok kâr edilecek. İnsan yarın ahirette sevaplar görecek defterinde. Ya Rabbi ben böyle bir ameller yapmadım. Defterler mi karıştı acaba? Bakal defter mi bu? Mevla buyuracak ki sen bu amelleri yaptın ama ben bunu hatırlamıyorum. Sen dua yaptın. Ben senin duanı dünyada kabul etmedim. Etmeyince de buraya sevap olarak yazdım. Aa, o da bakacak ahirette sevap ne güzel oluyor. Ebedi ahiret. Dünya zaten bitti. Ya Rabbi keşke öbür dualarımı da kabul etmeseydin de. Hiçbir isteğimi dünyada vermeseydin de. Hepsini ahirette saklasa. Dünyada açlık, fakirlik, kıtlık, sus. Her musibete katlanılıyor. Çünkü geçici. Geçici ya. Bitiyor gidiyor adam. 20 sene hapis yapmış. Ağa çıkıyor. Bir şey yok. E neler çekti, neler etti bilmem ne. Şu an sorsan ne haldesin? Şu anın şu vakti bilirim der. Çayını içer. Anladın mı? Geçende sorun yok. Ebedi olanda sorun var. Sonsuz. Orayı kazanmak mesele. Herkes ona uğraşıyoruz. Onun için de insan duaya devam edecek. Bilecek ki bu duaların %100 kabul. Burada karşıma gelmeyen ahirette sevap olarak karşıma gelecek. Veya senin günahların cehenneme götürecek. Oradan sildirse kefaret olsa neyine yetmedi yani? Neyimize yetmedi? Dualarımız, günahlarımızı karşılasaydı, sildirseydi. Rabbimiz fazl-ı keremiyle cümlemize muamele eyle. Onun için dua saati, kabul saati biz şimdi bunları ne okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbü ile. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minen nâr. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âliye sahbihi sellim. Amin. Allahümme amin. Peki şu anda rastladın. Cennet istedik belki verildi bize. Onun için bu saat hassas. Bu nazik dakikalerde zikir, dua, ya Allah ya Rahman dilden düşürülmemek icap eder. Şimdi bela ve musibetlerle ilgili de dedim. Birkaç hadis-i şerif okuyayım dedim. İnşallah okuyabilirim. Kalan dakikalarım içerisinde. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bu hususta çok hadis-i şerifler beyan etti. Sabır hakkında zaten sabırın fazileti hakkında ciltler de olsa kitap yazılır. Ondan sonra sabır da tahammül demek, dayanmak demek, rıza göstermek demek. Bu Müslümanın sıfatı. Onun için buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sehbera an sehberete radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Taberani rivayet ediyor. Men utiye fe şekera ve ptüliye fe sabara ve zulime fe steğfara ve zaleme fe steğfara ve zulime fe gafara sümme seket. Kime Allah bir nimet verip de şükrünü becerebilirse, kime Allah bir imtihan gönderip bela musibet gönderip sabredebilirse, kim bir günah işler sonra istiğfar edebilirse, kim zulme uğrayıp haksızlığa uğrayıp da affedebilirse. Aa, bu çok büyük bir zor iş. Durdu sustu. Allah ya Resulallah malevu böyle susardı neden kafalarında kalsın diye. Onlar şimdi düşünsünler birden söylemez. Bazen yani. Çok usulleri var sallallahu aleyhi ve sellem. Talimde yani öğretmek usulleri. Malevu dediler ya Resulallah ne olur bu adamın durumu? Burada ulâke lehumul emnu ve hum muhtedûn. Ahirette, kabirde, mahşerde, sırat mizan. Güvence, garanti, emniyet onlara aittir. Hiç azap yok onlara. Hidayet bulanlar da ancak onlardır. Demek ki efendim musibete sabredenin fazileti hakkında bu hadis-i şerifi buyurmuş oldu. Mebtelallahu abden bi belain. Ümmü Seleme annemiz rivayet ediyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bir kulunu bir bela ile müptela kılarsa ve ala tarikatin yekrahuha. O kişi de Allah'ın istemediği bir yolda gidiyorsa yani günahları var. Şimdi adam korona olmuş. Veya başka bir hastalığa tutulmuş. Bu adamın günahı var mı? Var. Yani herkesin var kendine göre. Günahı da varsa. İlla cealallahu cealkel bela ekeffareten ve tahuran. Allah o belayı ne yapacak ona? Mutlaka günahlarına kefaret. Allah'ın istemediği yoldaydı ya. Yani her bakımdan değilse de bazı yollar bakımından. Onu temizleyici yapar. Mâ lem yunzil mâ asâbe minel belâ bi gayril azze ve cel. Ama başına bir bela gelirse o da o belayı Allah'tan başkasının gönderdiğini düşünürse itikadı bozuk olduğundan belanın Allah'tan geldiğini, hayrın şerrin Allah'tan geldiğini, kadere imanı beceremediği için ona gelen bela halis bela olur, azap olur, hiç günahını sildirmez. Ev yed'u gayrallahi fi keşfi. Ya da onu açılması için Allah'tan gayrına yalvarırsa, dua derse. Dua ibadettir, dikkat et. Doktora derdini anlatırsın. Hocaya gelip dua istersin veya bir salih bir bildiğin bir Müslümana dua istersin. Bu dua istenenlerin hepsi Allah'a dua diyor zaten senin iyileşmen için. Allah'tan gayrına kimse dua etmiyor. Et dua huvel ibade. Hadis-i şerif dua ile ibadet eşittir. İbadet tapmak ya. Et dua muhul ibade. İbadetin iliği özü duadır. Dolayısıyla Allah'tan gayrına dua etmek ne demek? Yani onu Allah'tan gayrından bildiği için sen beni kurtar, sen beni aç, sen beni iyileş, sen bana şifa ver. Sen bunu nasıl dersin Allah'tan gayrına? Yaratan yok ki şifa yaratan. Celle şan hüce. Eğer ki diyor, yani Müslümanlardan kimse de bunu yapmıyor zaten. O durumda mutlaka sevabı günahlarına kefaret olacaktır buyuruyor. Bak yine Sa'd radıyallahu anh hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorulur. Eyyün nâz eşeddü belâin. Belanın en ağırı kimlere gelir? Resulullah el-enbiya. Önce peygamberlere gelir. Sümmel emsel fel emsel. Sonra derecesine göre düşer. Veli, alim, salihlere göre. Yübtelen nâz alâ sevi dinîm. İnsanlar dinlerindeki sağlamlıklarına göre belaya maruz kalırlar. Femen sehune dini üşteddü belâhu. Dini sağlam ve muhkem olanın belası ağır olur. Allah. Biz de tam tersini zannediyoruz. Ve men zaafe dini zaafe belâhu. Dini kıt, takvalığı kıt, ibadeti az falan böyle olanlar da belası az olur. Sen de zannediyorsun ki ibadeti çok, belası az olur zannediyorsun. Halbuki ibadeti çoksa belası çok. Neden? Allah sevdiğine verir. Tövbe ya Rabbi Bektaşi'nin dediği gibi. Sevme, yaman dedi bela, sevmesin de bela da vermesin arkadaş dedi. Ya sevmesin denir mi ya? Sevmesin diyen kafir olur ya. Allah ben sevmesin dedi bırak dedi ya. Madem dedi sevdiğine bela veriyormuş dedi. Allah beni sevmesin de. Millet de anlamadı. Millet anlamadı. Sen Allah beni sevmesin diye dua edince ne diyor bu dediler ya. Dedi ki sevdiğine bela veriyormuş dedi. Yani aman sevmesin dedi. Tövbe ya Rabbi. Elfazı küfür yani. Elfazı küfür. Aman millet böyle. Adam bela istemiyor. Ve inner racule le yusibul bela hatta hemşe fil nas ma aleyhi kafi. Adam çuval kadar günahı var. Tulum çıkartmış. Ama bela, bela, bela, hastalık, illet, musibet. Ondan sonra iyileşir veya iyileşmez. Yeryüzünde dolaşırken melek gibi olur. Melek. Ne demek melek? Hiç meleğin hatası var mı? Bu adamın da bir hatası günah kalmaz. Melek gibi tertemiz olur buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Cabir radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerif Tirmizi'de İbn-i Ebu Dünya Tabarani Kebir'de naklediyor. Yeveddü ehlül afiyeti yevmel kıyameti. Şuna bak ya. Hine yu'ta ehlül belâ'i sevâb levenne cülûdehum kânet kurizat bil mekârîdî. Dünyada afiyetli, belası yok, hastalığı yok. O biçim yemiş içmiş, her imkanı var. Başı ağrımamış, dişi ağrımamış, hiç sorun yok adam. Herkes de ona imreniyor, özeliyor. Vay anasını ya. Maddi, her imkanı var. Sağlığı da var, saati de var. Parası da var. Oo, yemeğe içmeye yer arıyor. Yarın ahirette o dünyada bela ve hastalığa tutulmayanlar, bela ehlinin, hastalıklardan inim inim inleyenlerin, o ağrı sancı çekenlerin, o fakirlik hakirliğe maruz kalanların, cennette, ahiret, mahşerde daha bu. Mahşerdeki sevaplarını alacakları belli oluyor. Kimin durumu belli oluyor. Meleklerin muamelesinden belli oluyor. Mizanda daha cennete gitmeden herkes görüyor birbirini. Onların aldıkları, onlara verilen sevapları görünce diyecekler ki ah bizim derilerimiz keşke dünyada makaslarla kesilseydi, doğransaydı. Yani bizim deriyi makasla kesmek ne demek? Canlı can. Lime lime derler ya, doğrasaydılar bize böyle makastan elbiseni kumaş keser gibi bizi kesseydiler. Paramparça etseydiler de bak ne sevap varmış ya. Dünya geldi geçti gitti, ne afiyet kaldı, ne sıhhat kaldı, ne gençlik kaldı, ne para kaldı, ne bir şey kaldı. Ne ev var ne ocak var. Geldik mahşere çırılçıplak. Ne olacak şimdi? Belaya uğrayanlar aldı götürdüler. Biz böyle kaldık. Keşke dünyada etlerimiz kesilseydi. Makaslarla doğransaydı. Böyle isteyecekler bunu. Onun için... Yani sen ne diyorsun? Ne diyorsun Allah Allah? Ne kadar acayip efendim. Enes radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerif. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ habbellâhu abden evrâd en yusâfiyev. Sabbe aleyhil belâ esabba ve teccev aleyhi tecce. Allah bir kulunu sevdiği zaman. Hiç böyle bir şey bilmiyoruz ya. Hiç böyle bir fikrimiz, beynimiz çalışmıyor bizim. Bizim kafamız İslam'a göre değil. Bak bu hadis-i şerif ne buyuruyor? Allah bir kulunu sevdiği zaman ya da onu tertemiz etmek istediği zaman. Günahların var kardeş. Ahirete temiz gitmezsen cehennemde temizleneceksin. Mecbur cennete gitmek istiyorsan direkt. Allah da seni temizlemek istiyor. Seviyorsa seni temizlemek istiyor. Sevmediğini kirli bırakıyor, gitsin cehennemin dibine. Allah bir kulunu sevdiği zaman veya onu temizlemek istediği zaman başından aşağı belayı döker diyor. Nasıl döker? Yağmur. Kovadan boşalır gibi. Setçe, setçe ne demek ya? Döker döker. Yani... boşaltır demek yani. Ha. Ondan sonra feyda talep kale ya Rabbi ya Rabba. Kul da sıkıntıya girince belalar başına dökülünce kime sığınacak Müslüman adam? Ey Rabbim, ey benim Allah'ım, ey benim ilahım. Kale Allah, Allah Teala ona cevap verir bu sefer. Lebbeyk abdi. Buyur kulum. Sen nidaları duymuyorsun. O inleyenlerin ya Allah dediklerinde, ya Rabba dediklerinde Mevla'dan cevap geliyor. Kim duyuyor? Buyur kulum. La tes'elnü şeyen illa ataytuk. İmman uaccilevlek ve imman ettehirevlek. Şu ağrın, sancın, musibetin, belanın içinde sen kıvranıyorsun ya. O anda benden ne dilersen dile. Vereceğim. Ama ya anında vereceğim ya da yanımda stok edeceğim. Senin için hazırda bekleteceğim. Anında verilenlerden ziyade ahirete çıkınca, ebedi hayat görünce insan keşke o tarafta çıksa karşılığım diyor ama ağrı sancıya da dayanılamıyor tabii. İnsan da inim inim inleyince de Allah'tan afiyet istiyor. Onun için buraya radıyallahu anh'tan rivayet eden hadis-i şerifte de yine men yuridillahu bi hayran yusib minhu. Allah kimin hakkında hayır ve iyilik dilerse ona musibet verir. Ondan biraz nimetlerini alır. Onunla da ona ikaz etmiş olur. Günahlarına kefaret yapar. Derecelerini artırır ve ona nimet kıymeti bildirir. Nimet kıymeti bildirir. O zaman anlıyorsun. Sağlığın, sıhhatin, afiyet. Adam şimdi koronadan kurtulmuş, nefesi açılmış, o yangından, hummadan kurtulan bir Müslüman nasıldır şimdi? Benim gibi midir? Ah der ki kelime-i şehadet, kelime şöyle bir nefesten güzel bir okuyayım, zikirlerimi yapayım der. Allah cümlemize nasip eylesin. Buyurun son okumamızı da yapalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahel azim ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elükel cenneh ve eûzü bike minen nâr. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli ve sellem.